mobembo ezali liwate ngana kozonga ye ya solo nalinga na ke mosika natikeli yo se mokumba ya bana ye oh ngana nali mobembo na nsima obatela bana ye oh ngana nali mobembo na nsima obatela bana ye zakanzaka, elinga kuna, zakanzaka, elinga kuna, zakanzaka, elinga kuna mokongo, zakanzaka, elinga kuna. Gaseme, gaseme. Zaka, Elinga Kuna, Zaka, Elinga